się zaczęło wtedy. Wyszedłem z ciała kobiety na dzienne światło. Od tamtej pory nie jest łatwo. Nadzieja głupich matką. Mieć nadzieję jednak czasem warto. Niejednokrotnie miałem pokusę nieodpartą, aby to wszystko zostawić, rzucić. Chciałbym móc do przeszłości wrócić, zobaczyć dawno niewidzianych ludzi, te miejsca, sytuacje, zimy i wakacje, zakończenia i inauguracje, momenty szczęśliwe i kiedy dręczył kac mnie. Po prostu to wszystko, co było kiedyś blisko, a teraz prysło, odeszło. Kiedy o tym tak myślę, jest mi ciężko i wiem, że każdy czasem czuje też to. Przypomina sobie to, co było kiedyś. Taki klimat złapał mnie dziś. Wspominam chwilę, ale bardziej te dobre, w których zyskałem prawdziwą miłość i przyjaźnie dozgonne. Dzięki nim życie moje nie jest monotonne. Wywarły one na mnie wpływy ogromne, dlatego o żadnej z nich nigdy nie zapomnę. To jest o 180 stopni obrót, to jest do przeszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót, to jest do przeszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót, to jest do przeszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót, to jest do przeszłości powrót. To jest. Kiedy miałem kilkanaście lat, przejrzałem na oczy. Sam zacząłem decydować, jaką drogą będę kroczyć. Jak swój los potoczyć, w którą stronę zmierzać. Komu ufać, w czyje ręce los swój powierzać. Wszystko to miało swe dobre i złe strony. Wielokrotnie do wyborów byłem zmuszony. Często fałszywymi przyjaciółmi otoczony. Robiłem głupoty, przez nich namówiony. Jednak wciąż niezrażony, każdym swym upadkiem. Wieczorami wymykałem się z domu ukradkiem. Zdarzyła się sytuacja, że miałem wpadkę. Następnego dnia ze łzami w oczach przepraszałem matkę. To się więcej nie powtórzy, obiecywałem. Lecz w dalszym ciągu te same błędy powtarzałem. Wyciągnąć właściwych wniosków nie umiałem. Dlaczego nie wiem, sam nie potrafię rozgryźć siebie. Do dziś widocznie tak miało być. Najważniejsze, że te czasy minęły. Żyje się pięknie, choć czasami są problemy. Lecz i tak najważniejsze są imprezy. Ostry dycha, pamiętacie, pod klubem ekscesy. Po koncertach, powroty do domu piechotą. Bardzo wczesnym rankiem lub bardzo późną nocą. Na jednej z imprez poznałem ją, pamiętam dobrze. Kochanie, dzięki ci za wszystkie wspólne miesiące. Moje życie pełne było przykrych doświadczeń. Dlatego dziś na świat przytomnie patrzę. Zawsze przytomnie patrzę. To jest o 180 stopni obrót. To jest do przeszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót. To jest do przyszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót. To jest do przyszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót. To jest. To jest. To jest o 180 stopni obrót. To jest do przyszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót. To jest do przyszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót. To jest do przeszłości powrót. To jest o 180 stopni obrót. To jest. To jest. To jest. To jest.